gurbete ben yolumda öleyim. Güzelim benim yarım, ona kurban olayım. Sen git yarım gurbete, ben yolumda öleyim. Sen git yarım gurbete, ben yolumda öleyim. Çiçeklerden güzelsin, çok sevmişem bilesin. Başka bir yer seversen, dilerim ki ölesin. Başka bir yer seversen, dilerim ki ölesin. Kozalım benim yarım, ona kurban olayım. Sen git yarım gurbete, ben yolumda öleyim. Kozalım benim yarım, ona kurban olayım. Sen git yarım gurbete, ben yolumda öleyim. Sen git yarım gurbete, ben yolumda öleyim. Kaderimsin, yazımsın, tutulacak dalımsın. Herkes bir yari sever, sen de benim yarimsin. Herkes bir yari sever, sen de benim yarimsin. Kozalım benim yarım, ona kurban olayım. Sen git yarim gurbete, ben yolumda öleyim. Kozalım benim yarım, ona kurban olayım. Sen git yarim gurbete, ben yolumda öleyim. Sen git yarim gurbete, ben yolumda öleyim. Kozalım benim yarım, ona kurban olayım. Sen git yarim gurbete, ben yolumda öleyim. Sen git yarim gurbete.